الشهادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في وقت المغرب دا مشروم وقت بدیش دا اتفاق دا کنا چی پاوال وقت شکرلی چی دی دا بہتار دی کنا پاوال وقت وبی قال حدثنا قطیبۃ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال سلامہ ابن اکوا سے ویلی جو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المغرب رسول بلا کوچے مشہور من وکڑو یزا غربت الشمس سوہ تری چھ بیبا شولا غرمستر گا و دوارد بالحجاب و پٹا وشو دا غرمستر گا پردا بندے پردینا دا غرینا مراد دیگا نا پا دے غری بندے پٹا شو کنا و فی الباب عن جابر و زید ابن خالد و انس و رافع ابن خدیج و ابی ایوب و ام حبیب و عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و حدیث العباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قد روا عنه قد روي عنه موقوفا دا دي عباس ابن موقوف يرنكلا وهو اصح دا موقوف جدا دا اصح دا دي عباس ابن عبد المطلب ولا حديث مرفوع ندا اصح موقوف جدا جي بدل بند موقوف يا اصح دا قال ابو عيسى رحمه الله حديث سلمة بن الاكوع حديث سلمة بن الاكوع حديث حسن سيء وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تاخيرها حتى قال بعض اهل العلم زرع العلم لك امام شفيع سيد داوي ليس لصلاة المغرب الا وقت واحد هنا يا مشروم دل مزيو وقت خليد بن زرك تلميذ كش زيدي كان زيوتاي وقت يشتانا وذهبوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودي جواب کرا دے ایک حدیث دے رسول برکتا ہاں ادی جبرائیل علیہ السلام الحدیث نو گنا حیث صلى به ذک تلمیز کرا دے رسول برکتا جبرائیل علیہ السلام کرا پیو واخش بالکل کرا پیو واخش تا کرا دے پری دے پدے گے وقت میں شوم شو تا کرا نن یا پدے گے واخش تا کرا دے پے بندے دلیل نے ولا جی دانی دینا مری میری کہ داغا مزیق تا تنگ دے خلیفہ زرا کدا پش زہر دی دای نشتا گنا نہ ما شفیع صاحب کو اللہ کنا وهو قول المبارك والشفي رحمه الله ما شفي صاحب يو قول دار غلا دا كنا هو بار حال نه جمهور په دی باندې چې نام شوم ولا وخت دا دا موسع دا ورته دا كنا الى غيبوبه الشفق كنا غيبوبه الشفق راسي کې کنا کنا په ور دي دا با وجا في وقت صلاه العشاء الاخره مشوم ته عشاء اولاول شي او مقصدان ته عشاء اخره ول شي کنا ا دې را مقصدان منځ وخت ته وشي امخصتان پر منزشا دا بیا اتفاقی کسا دو چه ورسیا کولی صدی کانا دا مستحاب دی امان شفی صاحب آوی چه ورسیا کولی مستحاب دی میل آوی چه ورسیا کولی مستحاب دی کانا در اگر سورس دلائل رس دا شپا پا در ای حصے بنده که کانا یو دا آخری سورس یو دا المانزول سورس یو دا اوال سورس دا اوال سورس دا اوال سورس آخر چه دا نیرا تیره جی پا دیزی شیع وکی چه دا علمین دی کانا چه دا اوال سورس نیرا تیره جی کانا شا ایدی اوال سولس اخیر تا ہے چه ورس یکی کانا درمین ایدی و اخرس ورس یکاولی مستحاب دی کانا او بیا نصف اشپیرا سے ورس یکاولی چھئی جایز بھی بایر بے کراحت نا و دی نصف نا پاترا پی چو درا سے آغا جایز دی خسرا دی کراحت تنزیحیا با ما جا فی وقت صلاة العشاء الاخرت و بی کال حدثنا محمد بن عبد المالک ابن ابی شوارب کال حدثنا ابو عوان عن ابی بشن عن بشیر ابن ثابت دا بشیر ابن ثابت یود لری عن حبیب ابن سالم عن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال نعمان ابن بشیر سے بیلی دی انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاه ززیوت خبر پټول خلک نه آیا په وخت دې غل منځو باندې دا مقصدان من صدا اله مقصدان دل منځو وخت پټول خلک نظر غور صحیح کرا بشیر ابن نعمان سے بھی یہی کرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برک صلیها چکړو ودا د مقصدان من لسقوط القمر لسقوط سمانا وقت سقوط القمر پیغه واخ دے ڈی بدل دے میاشت دے لسال ستن دے دریمش پی او میاشت دے جو کلا دریش پی زوا اے دریمش پی میاشت دا چا کلا ڈی بیدی میاشت دا بارا پا دے وقت شو رسولم براک دے مقصدان میز کدلو کانا نردامت لاو شو چی دیگه وقت راسی چی کنا تقریبا سولس دے شپی نرا پا تیرا غل بندوی کانا چی دا دریمش پی دریمش پی میاشت چانی را ڈی بیدی کانا میاشتوی چا اوالر براش آیوا اوالا شپایوی برای دوی ماشپوی برای دری ماشپوی ادری شپیدا میاسری آج به کی ماش پروزی دیگری پدیو ماش رسول برک د مقصدان می دیو کرلو کنا وابي قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي عوانه بهذا الاسناد نحوه بمثل ذلك بوس حديث. قال ابي سار رحمه الله روا هذا الحديث هشيم عن ابي بشر نا تاپوزي وكسدي ابي بشر نا چار نقل کړلو ابو عوانه ابو سند سے ابو عوانه بن نقل کوي لکا ابو عوانه نقل کړه دا دارنګ دي ابي بشر نا هشيم یار نقل کړه کسا روا هذا الحديث هشيم عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير اس کا سیدا بھی عن النعمان بن بشير و حبيب بن سالم فرمان سے بل سے ایک ندی ذکر کری کا ذکر کریے دی ہاں وذرا وذرا او دارنگے دے حبیب ابن سالم اے دینا مخدا ابی بشر ذکر کرلا دے ابی بشر و حبیب پرمان سے بل واسطان اندر اور ایک اوڑی دو ابو سنت تو اوسا ابو سنت سے دے ابی بشر و حبیب پرمان سے بشیر ابن ثابت تا کنا شا او بیرے کنا دے ابو عوانا بشیر ابن ثابت پرمان سے واسطا رو اوڑی دو او حشی میں جے کلا نقل کوی اے دے بشیر ابن ثابت اور واسطا دے ذکر کریے. قال ابو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير ولم يذكر فيه هشيم ولم يذكر كلا بدل سند شو هشيم عن بشير بن ثابت ذات كان ذو ذكر كلا كان وحديث ابي عوانه وحديث ابو عوانه سيف جدا اصح عندنا اغا صح تبر الذكي لميرا جبرمان سيكشتا بشير بن ثابت دا برمان سيكشتا لان يزيد بن هارون كتي يزيد بن هارون اغا نقل كلا حديث شعبانه وشوبان نقل قبيل ابي بشرنا فمثل روايه ابي عوانه كان لك ابو عوانه تسرنج نقل كلا اغير ورد شوبان نقل كلا كان دائر دا متابعي موجود شو دا مؤيد ورقر موجود شو تيديغا بشير بن ثابت بشي ذكر كلا كان باب جاء في تاخير العشاء الاخره ورسي كول لديغا جكيم نقل مخصطان للمنظم وابي قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لي لي لولا ان اشق على امتي كجر فزن دار ده مشقت رو استلنا فومت اخبل بنده لا امرتهم مو امر کر ودي ده بطريقه ده وجوب سر ان يؤخر العشاء جدي يرسكو ده مستان من الى سرس الليل او نصفه طريق سرس دش پیرا سے یا طريق نصف دش پیرا سے گناشا اینے سب پیر سرانگی ورسیہ کئی پو مندی اینے سب پیر اپنے ورسیہ کول مستحاب ندی کا مستحاب دی سوچ کا اے سلس پیر ورسیہ کول خیر مستحاب دی بیانے سب پیر ویلے پو ورسیہ کبھی کانا شا دارے بات شخو او نسبی ہی ٹکارو گلو کانا شا بیادنا حالک یہی تھی اینے سب نا داگا دیشے نسب تقریبی مراد دا نسب تحقیقی ندا مراد دا نسب تقریبی مراد دا سوچ کئی کانا زکا چرا وار سلس کی تیریج ہی سوچ کا اوار سورس پر خیر ورسے کول مستحان دی کنا شاوار سورس کی تیریش ہی بیادانا دیشی جتا شروع پر دل منظبو نکی دا خوخام خیر دویم سورس تا دینا گاڑ شو کنو شو دینا گاڑ و دویم سورس تا چی دینا گاڑی جی دویم سورس و سنت سخو پنس کنا کپیران نیم یا نپنس یا دویم سورس خود سنت سخو بید دویم سورس پر نیولشی کنا شا بیچ سرس تا دویم سورس پر ولی ولشی بیا نسب تا ور نردیشو کنا شا کپیرا پنسب شنر اولا خو نسب تا ور نردیشو کنا شا شپاہو دری سور سدو سوچ کئی کنا دری سور سدو شپا یو کسی دا ورستی آخری نائی سورستا یو دا اوال سورستا پا دا المانس شے سورست دا کی ویتا سرا نیم کے کنا نیم ایویتا ویر که نیم دیتا ویر که بیاولی نیس که شپا شپا کنا کی ویتا سرا نیم ایک خو ایس کزا جی دا المین دا دی دیگه سورست پیر ورستی که جی دا سورست نیرا ختمی ری دی دی دا ورستی که چی دا اوال سورست ختم شی و المین دا شیری که بیا دی دویم سورست دا المین گاڑ شو کنا بے جگار شو بیا پیرا کا نسب دے دے غد ویم سولستا نرسیا خود سنس غوی دے ویم سولستا ورگار شو و دویم سولستا جس سنس ورگار شو کا پیرا تحقیقی نسب شنر و غلویا خود سنس ورنردے شو یلی نسب تا کنا بنی مئی حساش جکیم نا اغد سنس ورنردے شو الہ سورس اللیل او نسبی ہی دی یو مطلب شو کنا وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابي بردة وابن عباس وابي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر رضي الله تعالى عنه اجمعين. قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين راوا تاخير صلاة العشاء الاخرة وبه يقول احمد واسحاق رحمهم الله كان يدي ادعاك والله بل كتول بدايبون ديش مقصد المدور السياق ورسدي كان هذا مستحال. Mm-hmm. جا فی کراہیت نوم قبل العشاء و سمر بعدها. سمر صدا کنا سمر دا اصل شده میاشت شپجمی تا ویلش شپجمی ندا شپجمی و دا میاشت سعی شپجمی کو کنا دا دیار لسام سویر لسام پین لسام پا دیگه شکنا دا میاشت شپجمی سعی بی کنا شم بیا اصل شده دا شپجمی ولا شپجمی که بی کنا دا دیار لسام سویر لسام پین لسام شپورا سام دا شپجمی کنا دا شپجمی ولا شپجمی پا دیشو دیا کسی ویلی سرکانا شا کسی نوی یا مسئلی که طبیعی کنا کسی بگه ده سی بلا جمع شا مخش خلق سر ویلی کنا شا نرده کسی مسئلی که کم نکنا دا ویلی سر ویلی ده عرب دا طریقه وای که بدیغی شپیش می پش پیش ویلی ده کسی سر ویلی بیا اصلی ده سمر ویلشی ده شپیش می تا ده شپیش می تا و چون که پا دیش پیش میشه و دی اکیسی سر ویره ایده و جنه ایسی غی کسی تا سمر ویرشی گنا اکیسی نی ایده تا ایس سمر ویرش و سمر اصل شو ویرشی ایده کسی تا دی مسئلی تا و ایس مطلق شخی دو تا مجزن ایس سمر ویهی کنا شا مطلق ایده مقصدان دل منزن اورستی شخی دو سدو خبر اکرل ایده غی تا دیسو ویهی سمر ویتا ویهی کنا کنی اصلی اگه کسی تا ویرش اچھا جی دے مخصطان دل منظرہ مخت خیب کرل دا مکرو دی کنا دے مخصطان دل منظرہ مخت خیب کرل دا مکرو دی البتہ یو دا سرائیوی کنا شاچ دا مخصطان منظرہ مخت چے کم دا سمرستو خوزون تا یو سرائی مقرار کرو چے کسا چے ازان شی جامع المنظر وقت چے شی موبیوی شوا چے پوتے نش پیلے کنا یا دے بحق شنا دا مکرو کنا شا بیاره دا مکر خوچه جامل مزنه نپوتی کیشی کنا و کچه رزون دا سرائی نمکره روی سیکستانا چه چک یکو کنا جامل مزنه پتی که ولی خطراوی یا مخصطان مزنه مخت خیب کل چه دی دا مکرو دی پا هم خالتیشی کنا دیک شو و دی مخصطان مزنه ورستیا کی سیکرل منجلسیکرل دا مکرو دی و بیاره ورستیا وی چه کم دا کنا دا مسئله دا کسی دا منجلسینا خلکتینا سدی کنا دا مکرو دی البته که چیره ده ضرورت ده و جنوی لکه علماء مثلا ده ترو غلط ده ایسره کنه مجلس که کنه جایز مجلس نه جایز مجلس فاسان داره و کنه او چه کلا که نه داره و خو جایز مجلس مثلا چه بر سره که داره و ده یا شده سره ده لمنزن او رسی گاب شب وای کنه ایسره خبره که کنه داره و دی کنه شب یا بل ناسی دینی مثلا یا دین خبره چه ده بروشه کنه داره و دی کنه و چه دین خبره چه ده بروشه او علماء دے ان ست پراجے کیم دا کنا مجلس نوی ایشد سرا مجلس نوی آسے بجا مرش ایک شہنے چے کیم دا کنا خلکتی را مجلسی نا کدا بیت شوئی دی مکرو دی کنا محسدان مزنا مخت خیب کرل مکرو دی او رست یا کسے کرل مکرو دی مخت کسے او مجلسی نا کہو مخت کسے او مجلسی نا کہ او رست یا خیب کا کنا شا ایس میں لولتا سرا شیری کری دو جو مخت خیب کی او رست یا بیا اینی میں شپیرا سرا نوستی مجلسی نا کی کنا شا سوچ میں لگا دا طریقہ مکروہ دو کنا باو مجافی کراہیت نوم قبل العشاء و سمر بعدها و مجلس سیکرل کی سیکرل رسید دل منزد مخصطان و بی کال حدثنا احمد بن منی کال حدثنا و شایم کال اخبرنا عوفنا دا کال احمد احمد بن منی ویلی دی چو حدثنا عباد بن عباد دا کیم عباد بن عباد دا هو المحلبی ایدتا محلبی ویلشی کنا عباد ابن عباد محلبی کنا و اسماعیل ابن علی جمیعا ایده غیر دوی سر دا حدیث بین کا دا عن عوننا ایس یہ کسا دا دی دا عن عونن سدا کنا دا اصل شد یکیم نکنا سهور غلی دو دی کتیب نکنا عون ندا عوف تدا چکا عن عونن ندا عن عوف ندا دا غا لکا پوز دی اخبرنا عوفن دی کنا در داغا چه کم دا آن عو فیندی کنه یو سرائی دا داغا ایده تا مدار الاسناد ویلشی کنه شم ایده داره پدیگه لیشه احمد ابن مانیا ایده دری سوزون شول کسی یا یو یه حشایم شو بلی عباد ابن عباد محلبی شو بلی اسماعیل ابن علی شو دا دری سوزون یشولا خوچه کرا احمد ابن مانیا دی حشایم را نکر کبی بیا آغا دیشه اخبرانا تکا دا حشایم اخبرانا ویلا دا اخبرانا عو خون بینی کنا وجکل دا احمد ابن منیع دا عباد ابن عباد محلبین نکل کری و دا اسماعیل ابن علینا نکل کری بیا آزی عن تکا دا عن عنالو عن عوفین کانا خلی دا فرکی دا دی وجنا دا تحویلی امرو ایتا کانا عن سیار ابن سلاما عن ابی برزا رضی اللہ تعالی عنہ قالا ابو برزا سے ویلدی جو کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها مکروہ گن لد خیب مقصد مقصدان نا و خبر اکرل رسد مقصدان دل منزنا وفی الباب عن عائشہ و عبداللہ بن مسعود و انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسی رحمہ اللہ حدیث ابی برزا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح وقد کرہ اکثر اہل العلم النوم قبل صلاۃ العشاء ورخص فی ذلک بعضهم وزن خلقوی چنا اجازات شتا که خیب کویا مخشد المزد مخصدان نا اجازات شتا خو اکثر اهل علم پا دیبونده دی چنا مخصدان مزن مخت خیب کل مکرو دی وقال عبدالله المبارک اکثر الاحادیث علی الکراحت اکثر احادیث دی دا پا کراحت بنده رو غلی دی چه خیب کل مخشد مخصدان دل مزن دا مکرو دی ورخص بعضهم فی النوم قبل صلاة العشاء فی رمضان پر رمضان چه دکتی ورسی پوش دی وی لڑائی دی کنا تا روی دی او بیا مخشر کلش کی خیب بکیا در رخصتی ورکر خوی رمضان نما سوا پنیر وقتی شه در مزل مخصدان نمخش خیب کرل مکرو دی با ما جا فی رخصت فی سمر بعد العشاء رخصت پیغ کسی و پیغ مجلسی کرل شه ورسی دی مخصدان دل منزنا و بی قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمعه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع ابي بكر ورسول برك يسمر چه خبره وکړه سره د ابو بکر صدیق سے فی الامر من امر المسلمين بیغه چار شه بیغه چار د مسلمان نه کنه خدا خو دین په خبره سره راغدلا و انا معهما هر تمر سے وی چه زاد نه دې سره سره و چه دیو دے مخصدان دل مزنا ورس چه خبر سر اکرل کنا خوی مسلمان کو امور بنده سر رغی دل کنا خدا خوی دین خبر ری کنا شدا خو خدا رو دی وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر و اوس ابن حزیف و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قال ابو عیسی رحمه اللہ حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن و سین و قد روا هذا الحدیث الحسن بن عبید اللہ عن ابراہیم عن القمع عن رجل من جعفی یقال له قیس او ابن قیس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم سواء تجيبه خبره بيغ معنى العلم شوي وما يبقى شوي لابد منه شالا بديو ديغر من الحوائج دينينا ضرورتينا كانا نرى حوائج بي كانا ايغ خبر بي دابي روودي هو اكثر الحديث على رخصت اكثر حديث پر رخصت دیغي کسی بنده روغل دي خواد ضرورت ولا کسی چوی وقد روی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمرا الا لمسلم نشتا جه کم دا مخصدان مندن اورس یا خبر اکرل جواز الا لمسلم مگر دے پرا دے ایک سری چاہ انتظار کل منزتا کلا کلا خیب ویرسی کنا پر منزتا انتظار کو خیب ویرسی بیا خبر لہو کو جا خیب زنے اوور دی کنا شا نو بے دے یا کلا کلا مطلاق و سرائی کنا بیا خیب ویرسی بیا خبر لہو کو جا کیم نا کنا جا خیب زنے اوور دی کنا شا او مسافرن یا مسافر تا او یا جا کیم نا کنا اسا مسافر بھی کنا موسیطان دل مدر آورسی پا سفر مدر آوندہ یا سر غیر ملگری چه مثلا دا مزال پاسونا سرا توی کده کچه منجلس کشی کنه بیا مزال پاسونا سرا کتا کیوی او یا مثلا شده سرا خبری ویده ولما سرا خبری ویده جزاز شده با مجافی الوقت الاول من الفضل دا اولی نای وقت پدیش کنه بهتری دو پده اولی نی وقت شو پده باش سلویر پیزا حدیث رو بری کنه ترمیزی استو دا او پده طولش دا سبیت کنه دی طولش دا سبیت دیری چه دا اول وقت چه دا بهتر وقت دا یاد ہے امام شفیع صاحب دے احناف خلاف کی پیش کری امام شفیع صاحب جنہیں دا پنزہ والا حدیث پدے بندے دلالت کو چھپا والا واقعی دل مذکر چلی دا بہتار دی کرا پدے بندے دلالت کو امیش خلاف ہی چھ کم دا پیش ہوئی میروی جی دے والا واقعی سلام مستحاب وقت زن مراد دا کرا شامت لکن اول خوند زن مراد مستحاب وقت زن مراد دا والا واقعی وابي قال حدثنا ابو عمار الحسين بن فريس قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته قاسم ابن غنام ده حدیث نقل کوي د تیرې راخلینا چې تیرې یې سکتو چې ام فروه ده وکانت اواده ام فروه ممن ده اغه صحابياتنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم چې بیعت کړو د رسول مبارک سره د رسول مبارک سره بیعت کړو ام فروه رضی الله تعالی عنها قالت اذا ام فروه صاحب ولیدی چې سئل النبي صلى الله عليه وسلم پشتنه وکړه شو د رسول مبارک نه ایو الاعمال افضل چې په عمل شکیم یو د عمل بهتر ده. قال رسول مبارک فرمی چې الصلاتو لاول وقتها الصلاتو لاول وقتها په اول وخت دغه لمونځ باندې لمونځ کړل کنه نو بیا دا حدیث څه ده کنه او دا حدیث په دې باندې امام ترمذی سے به ورسیا اعتراض وکړو په دې شنه یو راوی راغله د عبدالله ابن عمر عمری عبدالله ابن عمر عمری دا ضعیف روی ده کنه دی وجنه دا حدیث چه دا ضعیف ده او بل دا حدیث داسته چه ده پا ماتن شد بردست استراب ده کنه پا زنه پا دیر واس شده رولی که السلاتو لی اول وقت ها پا زنه شده دست رولی دی که السلاتو علا موقیت ها السلاتو علا موقیت ها او پا زنه شده دست السلاتو فی وقت ها پا بیره کنه السلاتو فی وقت ها کنه شد او بزنه شد از چه سراتو علا اول مواقیت ها کنش علا مواقیت ها کنه در چکی بشه رول دی استرابه رو غلا ده پده حدیث شریف شه کنه دی وجنه ده حدیث امام ترمذی به ورسی اعتراض بوکو ده ضعیف ده کنه او بل ده دیگه اول وقت نمیشتی کیم ده کنه اغا مستحب وقت و خلی کنه شا مختار وقت اغا مستحب وقت سده کنه اغا چه کیم ده میرزنه و خلی کنه و ابي قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يعقوب بن الوليد لا يعقوب بن الوليد ذا ضعيف روي ذا بل كذنا حال كه خدا كان اعتراض په من کړه دا کړه چې دا کنا وزع ده موضوعي حديث ذکر کوي کنا خو خير امام ترمذي سے بده حديث اعتراض نه کړه حالانکه دا غا ضعيف ده کنا شب قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الاول من الصلاه دا ولنا یو در مزه چې در دوار الله دا سبب در ازاد خدای پاک تا کنه به دیشه جرمین زکه خدای در پر روزی کړي ول وقت الاخر او اخر وخت دا عفو الله دا سبب دی هغه مفهم کوشتل دا خدای پاک نه په اخر وخت چې وکه به دې ګنا وشو چې ګنا دې وشو ما پیو د خدای نه غوړې په دې باندې کنه خو می وی چې دا وال وخت نه مستحب او احمراد ده او د اخر وخت نه مکروه احمراد ده کنه شم و فی الباب عن علی ابن عمر و عائشه و مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین دعا حدیثینا شوال دریام کسا و ابی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا عبدالله بن وهب عن سعید بن عبدالله الجهنی عن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب عن ابیه محمد یہ نقل کوي د پلور خپل چې عمر بن علی دا او هغه پلور عمر یې نقل کوي عن علی بن ابی طالب د علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ نه جان نبی صلی الله علیه وسلم قال له رسول الله کو له هر تلی سے ابتدیا علی سلاسن لا تو اخر حادری شئی ندیو رسیہ کواما ہے دری شئی لرا کنا چی در بندر سی پا محی کور رسیہ کواما السلاتو اذا آنت کسا شئید السلاتو اذا آنت المینز سوحت چروشی واخد دے غیر منزان کنا خب یہ دی کنا آنت دا دے حالت غند دا کنا مبنن یا و معنن یا مبنن سمنا سیغایا او معنایا بلکل آنت ده حالت غنده ده کنه چه وقت گروشی کنه بیانه را ماو رسیه کوا ولی جنابه تو ایده حضرت جنوزه سواحتی چه حضیره شینه را بیا ماو رسیه کوا ولی ایمو ایده وجدت لها کفن و بی مرن شده ایم ابی وده شده سنی چه وده شویه نوی ایده وجدت لها کفن سواحتی چه میمه دیده پرسیول بیانه را رسیه کوا ما پا مخی وده واکنه شا نو بیره قال ابو عيسى رحمه الله حديث مفروى رضي الله تعالى عنه لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر عمري يعني اذا نقل كذا وليس هو بالقوي عند اهل الحديث واستربوا في هذا الحديث استراب كذا على من بدا حديث كنا بطر بل حصر استراب ده بشدان بدا يو حديث بند ده اعتراض تا وبرا ولا راي لو مفروى ولا حديث فدو يم نو بر حرام كي بدا يم شاي يعقوب بن وليد المدني ده ضعيف روي بشرو غلط كنا بيغشا وابي قال حدثنا ذا سلورام حديث وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابي يعفور عن ابي يعفور عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني ان رجلا قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه يسري ولا عبد الله بن مسعود سيبتا شاي العمل افضل فعمل شكيم يعمل بهتر قال دويت اويت سالت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشترك ليومود بهترين عمل لرسول مبارك فقال رسول مبارك تو فرميال يا الصلاة على مواقيتها المنذكر بوقت اخبل بند خو ٹھیک تو میرا بس بھی فی المنذكر بوقت اخبل بند خدا بهتر خبر ادو به وقت من خبره به وقت اخبل بند وے کہ خدا بهتر خبر ادو قالت نا قلت ویایتی مویتا ہوئی چھو مازا عبداللہ بن مسعود سے ویچی بیا مویتا ہوئی چھو مازا یا رسول اللہ بیا تسائیدہ بہتار یا رسول اللہ ایدین اور رسیہ قال رسول اللہ کرتا ہوں فرمیل چھو بیر الوالدین و احسان قل دے میرے پر سردہ بہتار دا قل دو مویتا چھو مازا ایدین اور رسیہ بیا تسائی بہتار دا قال رسول اللہ کرتا ہوں فرمیل چھو الجہاد فی سبیل اللہ قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ وحالا حدیث ناصر و سیون وقد رواه المسعودي وشعبة والشيبان وغير واحد عن الوليد بن عيزار هذا الحديث ذا بنظام حديث شو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عليه عن خالد بن يزيد عن سيد بن هلال عن اسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت حضرت عائشة يقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله دا حضرت عائشة يقول رسول الله برق دماغ دواخر سے پاخر وقت دعا ورالمين ندكره آخر وقت سے دعا ورا علمین ندا کرا یو وری خلیق کرا دا یو وری کرا دا حالانکہ رسول برا کو دعا ورا کرا دا پا خیر وقت سے علمین یو خواہ جب رئیس ہم چھے ممات رو تکڑو پا دعا مورز بند علمین جی پا والا وقت سے کرا دا پا خیر وقت سے پا خیر وقت سے بھی نہیں او بلور آگا سائل چرا تا لغلو چھے متا دل منزو وقتی نار وشا یا رسول برا کو تاوی چھے اقیم معنامی سر تام شکانا شا جوش پیور سر وکر عملی رسول برا کو روشال اوالا والے جی پاوالے وقتی شل مینزو تا کرا پا دعا مالے جی پاخیر وقتی شل مینزو تا کرا دا دائنے دعا والا رسول مبارک پاخیر وقتی شل مینز کرا دا حضرت عائشہ سرانی میں جی دعا والا رہا دا کرا بیا ذرا حرک بیئی جدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا دا اخبر علم مطبق شاگیش آو جبرائیل علیہ السلام کو چل مینزو تا کرا آو پا مقام کرنا ما شے کرا ہو بیتا کنا او دے میراج شپا چے تیرا شو پا دے غیر ثبوت ہے چے کیم دا کنا المینز کرا یا بدی واش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈیرا وڑی کی وا ا نوے تے دی ریا کی سا دیتا کنا دو رسول مبر کر خدا نور غدی دو واغا سی او کہ صدیق سی او کر وا وڑی کس کی وا کر دو ا کی سن دو تے دی حال بتا بر سای جے تا رولو جے بشترا دے او کا ملی ہے کہ تا ور وشال ا کی سو تے یلو حضرت عائشہ تا زگا دیتا چون کہ یو ول یو دے دو ہے مند تے یو دے زگا دے کہ رسول مبر پا خیر وا دعا اور المین دا کڑا یو ولی کڑا دا دے خپل علم مطابق تی کیندا کنا دو لگے قال الحرت اشوري كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا كلا رسول الله برك صلاه الميل لوقت هل اخر بواخ دي غير منزا اخر شگنا اخر واخ شي دي كيم رسول الله برك الميل نلا كلا مرتين دعا ورا حتى قبض الله حتى كي وفس دل الله خداي بك من مرغ ترس او زرا حلق دل احبل اله متبيك دوي او زرا حلق دي اصل شدا دي شي نمتن داس ندا زرا دي شي داس رغلا دا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقت الآخر إلا مرتين إلا مرتين كنا بزنا ذلك دا استثناء ورسالة لغلية دو كنا ويلي كنا منگر دعا ورا خلي كرا دا نرى بأوال وقش المينس كرو خلي دا دعا ورا بأخير وقش المينس كرا دا يدينا سرمالي مشورة جي بأوال وقش كرا ليه بيحتار دي كنا شا ومير ويجي مستحام أوال وقش ويجي كيمنا كنا كرا لو شا قال ابو اشاره مولا حدیث غریب وليس اسناده بمتصل اندین دا سند ادي حدیث متصل نه دزکا چته وکسد هر دا اشاره سے کرنا کل کوي اسحاق ابن عمر حالانکہ اسحاق ابن عمر دے هر دا اشاره سره ملاقات نه دا شو کنا نو ویل قال شبیر رحمه الله والوقت الاول من الصلاه افضل دا اول وقت المنزشه دا بهتر دا ومما يدل على فضل اول الوقت وزنا دي اغه شيره چې دلالت کوو بهتري دا اول وقت باندې په اخر وقت باندې اغه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اغه را کول دي رسول الله عليه دي اول وقت لره اغه را کول دي ابو بکر صدیق سیف دي دي اول وقت لره اغه را کول دي حضرت عمر سیف دي دي اول وقت لره کچره بل اول وقت بهتري نو او اخر وقت بهتر او اول وقت نو بهتر بیا دی ویلې اغه غیر مختار غره کوله کنه دی ویلې په اول وقت شل باندې راکړه فلم يكونوا يختارون پس نوی دی کر رسول برک تا کا وکر صدیق صاحب دا کا عمر صاحب دا نوی دی يختارون چه دی غرا کولو الا ما من راغ شی هو افضل چا غ افضل ولم يكونوا يدعون الفضل و نوی دی چه دی پریش و جه کیم نہ کرے بهتر وقت لرا و کان و وی یصلون فی اول الوقت چر مدینہ وکر فوال وقت و دا سے دعوالو کنے وی ویلے اسفار ولا حدیث ندی موجود ہو چه رسول برک پس پینولی شل مینس کرا را کنا شا او دارنگی جی کیم نکنا دی ابراد والا حدیث ننی موجودا چه رسول برک بتاوی چه سرولا کئی دی مش پیشن برو منزو بنده کنا نیز دا دعوا بلا دلیل دو کنا این آغا تخیر یا ورک کرا دی کنا شا حد سن بذالکا ابو الولید المکی عن الشافعی کنا امام شفیع صاحب سرا امام ترمذی صاحب بخپل ملاقات نه لشو ایده و جنادوی چې موته دا بیان کړل ابو الولید مکی ابو الولید مکی نقل کړی د امام شفیع صاحب نقل شفیع والوقت الاول من الصلاه افضل را ایده پر هغه باندې باب ما جاء فی السهو عن وقت صلاه العصر غفلت د واخ دل مزد مزدگار نه کنه کلا کلا سلای دل مزد مزدگار نه غفلا شي نه کو نه کو نه کو دام را ورسه کو چې ور مستر غزی رولی تا گاډش بیا په دې واخ سره ای چک سی چې کیم نه کنه سلور مشی کې خلوصه کو کنه شا پری نه ته درا شو کنه دا غاده منافق خصلت تا کنه و بی گره حد سنا کو او زنه به داسې مسله تل ول نه کزو شي کنه شا زنه پوت شي چې کیم نه کنه مزدگار واخ صدا کنه شا دا المیزن کزوشی جی کم نکن آگا فیلا وی دا یا پا کروبار بندی لگی یا سنی را جی کم نکن آگا فیلا وی لور دی مزیگا المیزن کزوشی دن پوتش و بی کل حدثن قطعیب دو کل حدثن علیہ سنناف عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا رسول برا کبیلی دی اللہ دی تفوتو صلاة العصر آگا سنی جی پوتشی دن المیزن دی مزیگا دمرا نقصان یا اپنو فکانما وطر اهلو و مالو گویا که وطشتول شدن اهل دا و مول دا و بیری کنا تو یہ کہ کیر دا مسئلہ نہ سے کنا او دے قطر نہ اتلے دو درے کولا تر کری جے کیر دا اتلے اہل لانے وی چا بے ولی وی دنا روڑ چ کیندا کنا بال بیتا نہ ستا شزا دا نہ ستا اس سے تے نہ ستا جے کیندا کنا چا دے نہ بے ولی دی کنا شا او مول لار ستا تے دنا وڑا دل گاڑی دنا وڑا دا زمین دا وڑی دی سلا بے دنا کیری نہ دنا وڑی دی ہر شے دنا وڑی دی دا راس پر شوئی دا گری لوگ نے دا سیمرا پریشان وی دا سلائی کنا شا سیمرا پریشان وی دا سکیم سر میں تیمو زیگار میں سپوتے شکانا اے دیا گے دا سرائیو دے قیامات پوریز میں نظام را پریشانوی لکدا میں سپار کے دے سفر نا روگ لو آوی دی پکیر شہر نا آل سا نے مولشتا ہے سانشتا کانا شا نو بیر دی و اے دیا دا لکا سمرا تا ونوی را ولو دام را تا ونوی و دام را افسوس وی جکیم نا کانا اے دی سریتا قیامات پوریز بنے ویسی و پھر بعد ان برائدت و نوفل من معاوی رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو اسحاق رحمہ اللہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح وقد رواه الزهري ايضا عن سالم عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم باب جاء في تاجيل الصلاه اذا اخرها الامام بيروان يا ولد المنذ صلاه دي ورسيه كوي د المنزل را امام امام يچ ورسيه كوي خليفه وي امام وي اغا مثلا ورسيه كوي بیا ته څه شي کې بیا ته هو ورسيه کول نه داس ورسيه کول مراد دي کنه چې يا بالکل يې کزو کوي بیا ته کزو کواما ته په خپل وخت د المنذ وکا ککرائی دے سوچیرے طریقہ دے جوڑاوائی شوکانا تے پا خپل وحش اوکا در مینزا او یا کچرے مسلن دا او کزو کولو نا خوی مکرو وحش دے گڑا ولو کنا مکرو وحش دے گڑا ولو یا تے پا ایغ مختار پا مستحب وحش اوکا در غلمینز کچرے سا طریقہ دے جوڑاوائی شوکانا یا تے پا دے مختار پا دے مستحب وحش در مینز وکا ما مکرو وحش دے سر ورسیہ کوا امام دوی ما ورسیہ کوا بیر سر کنا خوب یا کچره مثلا ادینا داره ده چه امام ورسیه با مکروه شد چه بگو داری خریفه سیب امام سیب بگو داره دو و تینه در سرکه زگای تو خو کلا ده بیا خو بمخ چه کنده کنه ده تو حمد در بنده لگیری چه ده خود امام را بخوت یو کنه کنه چه ده جامل میدنه بشه که ده خو بخیشو کنه بیا که ادینا داره ده بیا پس و داره پده ملو پسه کنه پده خریفه سیب پسه پده امام پسه پده بچه پسه و داره بیا کنه شا و داره خوی امام شفیع زوی جی پا هم مزدش بشه داره دایشه که سبو وی که مشبشین وی که مزدگار وی که مشوم وی که مقصدان وی پا هم مزدش نفل بنیاد پشه و داره کانا شم و امین بس هم داده چه نه ده نفل بنیاد تیک تو پشه و داره کانا خوی مشبشین بل مزدش بشه داره دایشه و ده مقصدان بل مزدش بشه داره دایشه و سبو بل مزدش و ده مزدگار بل مزدش وی نه پشه داره و دارنگ ده مشوم بل مزدش وی نه پشه داره ویلی وجه دادو چا حدیث دینا ہی سری چا دینا ہی والا حدیث رو را شوی دی دیر منزق لینا با دی اوقات مکروحا شے کنا بیا مزیگار بیر منزن آورس چا اینا حلینا حدیث رو را شوی دی کنا جنا حلی مزیگار منزن آورس چا ندی رو دارنگی دی مزیگار بیر منزن آورس چا کم دا کنا نا حل قل دا ندی رو کنا شا او دارنگی نهی رو گلی دو آن صلاة البطیرہ ادری رکت نا حلینا نهی رو گلی دو کنا چی دری رکت نا حلوانا ایدی وای جنا سبو پل منزر شوا اقتدانا بشه که ایما شون پول شوانا بشه که مزدگار پول شوانا بشه که او بدانه بشه بیا اقتدا بشه که نفل پنیاد منده واجه کیم تو کارا زود ده گوشا و اخپل پریغ واخشه آوی ده فارس شی و ده امام سره چه او که داوی ده جی کیم ده کنا نفل ویده شی کنا کچه رو داره ده اچھا جی با مجافی تعجیل صلاة از آخر حل امام و بیگر حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن ثابت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال ابو ذر سيبلت قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله بركاته فرمت يا ابو ذر وابو ذر امراء يكونون بعدي امراء در بندر دريمي ورسيا دي منا دس امراء يميتون الصلاة جدي يمروية در منزل رو مراول در منزل يخو نامنا جي قزو قبيبه ويا مراول در منزل نامنا جي ورسيا قبيبه دي مصطحاب وحنا مكرو وقتا كنا فصل الصلاة لوقتها بيكات دا غلمينز پو وقت دي پو مصطحاب وقت دي غلمنزل شكنا تخبر مصطحاب وحنا غلمينز کا فإن صليت لوقتها كثير وكرو شل مين دي امام بيغي وقت اخبر شكنا اخبر وقت شما سلان بيا اكرولو بتاور سر بودا ركنا بيور سر بودا ركانت لكا نافل شي ودا تو دي پرا نافل وبخش ودا شي شي فارش وإلا وكثير مثلا فاخبر وقت شي نبودا ركنا كزو اكرولو كنت قد احرست صلاتك بیاوی ویتا چیر جمع کرائیوی تو اغا فضیلت و صحب دل منزا خلتو خبا قل مصحاب وخش کرد اگنا دادا کازو کرائیوی کنا بیاوی تنور سرگو ننگوری و بیل بابا عبدالله بن مسعود و عبات بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقالا بی سر رحمه اللہ حدیث آبی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ناسون و آقور غیر واحد من آل علم یستحبونا یسلی الرجل الصلاة لمیقاتها اذا اخرها الامام ثم یسلی مع الامام و صلاة الاولى هی المکتوبت داولی نائل میں سے گوشہ سنتا دے کنا کنا دادے آغا فارد من زائن دا اکثر اہل علم و اب عمران الجونی نم دادا عبد المالک ابن حبیب دا بس دوی